sit eget reservat og skyder krokodiller i seng. Når han har skudt en lille dille, flår han straks det stakkels skind. Så skal der rigtig være gilde, han går næsten over gevind. Har han samlet 20 eller flere, drager han til New Orleans. Kvinder har altid råb på mere, lige så længe han er mindst. En gang var Peter Alligator fyrbøder på et skib. Et slagsmål med en flok pirater gjorde enden på det liv. Det ene ben blev skudt i stykker, fik en kæp af 60 af en. Beskidte jeans.